نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين كه دا اے نبی ان کانت لکم الدار الاخرت اگر ہو آخرت کا گھر تمہارے لیے عند اللہ اللہ کے ہاں خالصۃ من دون الناس خالص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی اس چیز کی سبب سے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے واللہ عالم بالظالمین اللہ عالم ہے ظالمین پر آیت کی مناسبت ما قبل سے ایک تو یہ ہے کہ یہود نے کہا تھا نؤمن بما انزل علینا کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے اور تورات پر ایمان یہ جنت کا جنت میں جانے کا سبب ہے اور جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو تورات پر صحیح معنوں میں عامل ہو اور جو شخص تورات پر عامل نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اسی طرح لن تمسن النار سی اس کی مناسبت ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چوئے گی ہم جنتی ہے جنت میں جائیں گے اور جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جا نہیں سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس دعویٰ کو جھوٹا ثابت کیا ہے کہ بات جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے دل میں اس بات پر تصدیق نہیں ہے یہ صرف تمہاری زبان کے حد تک بات ہے تمہارے دل اس بات کو نہیں مانتا تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ اگر تمہیں پختہ یقین ہے اور تم دل سے یہ بات کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی ہی جا سکتا ہے اور جنت کو اللہ نے یہود کے لیے بنائی ہے تو پھر اس دنیا کے تکالیف میں رہ کر تم کیا کرتے ہو پھر اللہ سے موت کی دعا مانگو کہ اللہ جلدی جلدی تمہیں مار دے اور تم جنت میں چلے جاؤ ایک شخص کو جب 100% یقین ہو پختہ یقین ہو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائے گا تو اب اس کو اس دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو جلدی موت تمنا کرنی چاہیے کہ وہ جنت میں چلے جائے یہ تفسیر جو میں کر رہا ہوں یہ بظاہر ایک علماء کی جماعت کا قول اور موقف ہے, تو اس موقف پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دعویٰ تو تمہیں بھی کرنے چاہیے, مسلمانوں کو بھی پھر یہ دعویٰ کرنی چاہیے, اس لیے کہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جا سکتا ہے جو مسلمان ہوں, یہودی جنت میں نہیں جا سکتا. یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جا سکتا ہے, مسلمان نہیں جا سکتا, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ مسلمان جنت میں جا سکتا ہے, یہودی نہیں جا سکتا. تو پھر یہ موت کی تمنا تم کرو. یہود ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ دعویٰ یعنی تمنا موت کی تم کیا کرو, کیونکہ تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جا سکتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہمارے عقیدہ اور نظریہ اور یہود کے نظریے میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنت میں وہ جا سکتا ہے جو صحیح ایمان اور صحیح عمل رکھتا ہو, جو بھی صحیح مومن ہو, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے جنت میں جائے گا, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, مسلمان ہو, گزشتہ امتوں سے اس کا تعلق ہو, جو بھی صحیح ایمان وقت کی تقاضا کے مطابق جو اللہ رب العزت نے تقاضا کیا ہے, تو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق جو شخص جس زمانے میں ہے اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو قبول کرے, اس پر عمل کرے, تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاب, نام, جماعت اور مذاہب کی طرف نہیں دیکھتے. کامیابی کی معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان اور عمل صالح ہے. یہودی کہتے ہیں کہ نہیں, صرف یہودی جا سکتا ہے, مسلمان نہیں جا سکتا. ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جس طرح کہ یہود کا ہے. یہ بہت سارے مفسرین کا یہ موقف ہے, اور ابن جریر طبری نے اس کو ترجیح دی ہے. دوسرا موقف کچھ اہل علم کا ہے, اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے. وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مباہلہ ہے, مباہلہ, مباہلہ ابتحال سے ہے. ابتحال کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی سامنے عاجزی, انکساری اور تواضع کے ساتھ دعا مانگنا, عاجزی کے ساتھ اور رو رو کر اللہ کے سامنے عاجزی کرنا اور دعا مانگنا, اس کو ابتحال اور مباہلہ کہا جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ جب دو شخص کے درمیان اختلاف ہو, یا دو فریق میں, دو جماعت کے درمیان جب اختلاف ہو, ایک مدعی ہے, دوسرا مدعی علیہ ہے, یا دونوں مدعی ہیں کسی چیز کی, تو اصول اس اختلاف کو دور کرنے کا یہ ہے کہ ہر دو فریق اپنے دلائل پیش کریں گے. دلائل پیش کریں گے تو جس شخص کی دلیل قوی ہو بس وہ شخص کامیاب ہے, حق بجانب ہے, اور جس فریق کی دلیل کمزور ہو وہ باطل پر ہے. جو بھی اختلافی مسئلہ جس میں نزاع اور اختلاف ہے دو شخص کے درمیان یا دو جماعت کے درمیان, اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ اور اختلاف کو رفع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دلائل دیکھے جائیں گی, دلائل پیش کیا جائیں گی. تو جس شخص کی دلیل قوی ہو بس وہ حق بجانب ہے, جس کی دلیل کمزور ہو وہ باطل پر ہے. لیکن دلیل اگر نہ ہو یا دلیل پیش نہیں کرتے, ایک جانب کے پاس حق دلائل موجود اور دوسرا فریق حق دلائل کو نہیں مانتا, تو پھر اس صورت میں اختلاف حل کرنے کا طریقہ دعا ہے, مباہلہ ہے. اب حال یہ ہے کہ دونوں فریق ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے کہ یا اللہ دونوں فریق میں سے جو باطل پر ہے اس کو ہلاک کر دے, اور سب آمین کہیں گے. ایک فریق دعا مانگیں گے, دوسرا فریق آمین کہیں گے, پھر دوسرا فریق یہی الفاظ دہرائیں گے اور پہلے فریق آمین کہیں گے کہ یا اللہ ہلاک کر دے اس جماعت کو اور اس شخص کو یا اس فریق کو جو باطل پر ہے اور حق کو نہیں مانتا. بس اتفاقاً یہ دونوں دعا مانگیں گے, جو باطل پر ہو اللہ رب العزت اس کو ہلاک کر دیں گے, اس پر عذاب آئے گا اور انہیں سنابود ہوگا. تو اس آیت میں مباحلہ ہے. یہود نے دعویٰ یہ کیا کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے, اور دوسرا یہ کہ جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی شخص جا نہیں سکتا, اور یہود ہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں اور یہی جنت کے ٹھیکہ دار ہیں, ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ دعویٰ ہے. اب اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں میں سے کوئی دلیل یہود کے پاس نہیں ہے. اب مباحلے کی نوبت آتی ہے تو قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, دلیل تو تمہارے پاس کوئی نہیں ہے, پھر بھی بلا دلیل اگر اپنے اس باطل موقف پر ڈٹے رہتے ہو, پھر آؤ مباحلہ کرتے ہیں, اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ایک ٹائم میں دو حق نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے کہ یہودی بھی حق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہو. تو ٹھیک ہے, دعا مانگتے ہیں کہ اللہم علیک بأبطل الفریقین, یا اللہ دونوں فریق میں سے جو باطل ہے اس کو ہلاک کر دے. اور یہ دعا کبھی بھی یہودی مانگ نہیں سکتے. تو یہ اس آیت میں مباحلہ ہے. اس موقف کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے, اور ہمارے مشائخ نے بھی اس موقف کو ترجیح دی ہے, اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پہلے موقف کو ترجیح دی ہے, ابن جریر کی موقف کو ترجیح دی ہے. میں دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکا کہ کس کو ترجیح دینے چاہیے. دونوں احتمالات اس آیات میں موجود ہے, اس کو آپ مباحلہ بھی لے سکتے ہیں اور اسی طرح ان کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کر لو مباحلے کے بغیر, اگر جنت تمہاری ہے. کیونکہ پہلے موقف میں جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس اعتراض سے بھاگنے کے لیے مباحلے کا موقف جو اہل علم اختیار کرتے ہیں, میرے ذہن میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. پہلے موقف میں دونوں موقف ہو سکتا ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ, کہہ دیں اے نبی اگر ہو تمہارے لیے خالص, الدار الآخرۃ آخرت کا گھر, دار الآخرت سے مراد جنت ہے, خالصتاً سے مراد سالمہ, یعنی باقی لوگوں کی شراکت سے سالم ہو, خالصتاً یعنی سالمتاً من اشتراک الناس, لوگوں کی شراکت سے اگر جنت سالم ہے تمہارے لیے مخصوص ہے. یا خالص خاصتاً کے معنی میں ہے, ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصتاً اے خاصتاً, خالص کا مطلب خاص, پر خاص جنت تمہارے لیے ہو اور جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہو, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ مِن دُونِ النَّاسِ, انہیں لوگوں کے اشتراک سے پاک ہو جنت تمہارے لیے خالص ہو, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ, پھر تم موت کی تمنا کرو, انہیں موت طلب کرو. ان کنتم صادقین اے صادقین فی قلوبکم فی قلبکم قولکم, ان کنتم صادقین فی قولکم, اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو تو پھر موت طلب کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں بخاری میں ہے کہ لو ان الیہود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدہم من النار, اگر یہودی یہ موت تمنا کرتے جب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا موت تمنا کرنے کا, तो ये सब के सब मर जाते और जहन्नम में अपना ठिकाना देखते और कोई यहूदी इस दुनिया में बाकी न रहता। काश ये दुआ मांगते और उस टाइम अल्लाह सुबहाना व तआला इन नजसों की वजूद से जमीन को पाक कर देता और अब हम राहत में होते। लेकिन यहूद ने, क्योंकि हर शख्स को पता है कि मैं कितने पानी में हूं, ये हर इंसान को मालूम है कि मेरा जो ताल्लुक अल्लाह सुबहाना व तआला के साथ वो किस नौइयत का ताल्लुक है। तो ये ताल्लुक के मुतालिक हर इंसान को इल्म होता है। अगर मबाहला ले लेंगे तो फिर भी मतलब यही है कि फतमन नौल मौत, मौत मांगो इन्हें आ जाओ, हलाकत की दुआ मांगते हैं कि अगर हम बातिल पर हैं तो अल्लाह हमें मौत दे दे, अगर तुम बातिल पर हो तो अल्लाह तुम्हें मौत दे दे। ये मबाहला करना शरीयत में जायज है, हरज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है, ये बात गलत है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले इल्म ने मबाहला किया है, जैसे इब्ने अब्बास ने कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को मबाहला करने की तरफ दावत दी थी। इसी तरह इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह ने अस्माउ सिफात में मुअव्विलीन तावील करने वालों को मबाहला करने की तरफ दावत दी थी, जैसे कि कसीदे नूनिया में इसका जिक्र है। इसी तरह वक्तन फवक्तन अहले इल्म ने दावत दी है, सनाउल्लाह मरतसरी रहिमहुल्लाह ने नसारा को और इसी तरह अंग्रेज नबी गुलाम शैतान कादियानी को दावत दी थी मुबाहला करने की तरफ। लेकिन तो मतलब ये है कि वक्तन फवक्तन ये मुबाहला होता रहा है। मुबाहले की शराइत ही है, पहली शर्त ही है कि दीनी मसला हो, दुनियावी मसाइल में मुबाहला करना दुरुस्त नहीं है। मसलन दो भाइयों में इख्तिलाफ पैदा हुआ है जायदाद के मुतालिक, पैसों के मुतालिक, तो एक भाई दूसरे भाई को कहा कि आओ मुबाहला करते हैं, ये गलत है। दीनी मसाइल में मुबाहला। और दूसरी शर्त यह है कि खसम जो फरीक मुकाबिल है उसके जहन में जो शुबहात है उन शुबहात को रद्द करना, इजाला करना, उसकी शुबहात को दूर करना। कभी किसी के जहन में शुबह होता है तो उसकी शुबह को सुन करके उसको जवाब देना ताकि कोई इल्तिबास बाकी ना रहे। और तीसरी शर्त यह है कि कोई वो अहम मसला हो, दिन में कोई अहम मसला हो, मनसूस हो, मनसूस यानी वो मसला जिस पर दलील हो। इश्तिहादी मसाइल में मुबाहला करना ये दुरुस्त नहीं है। मतलब यह कि दो आलिम के दरमियान अब दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ वाकई नहीं हुआ, इश्तिहाद की बुनियाद पर इख्तिलाफ वाकई हुआ है, तो इश्तिहादी मसाइल में मुबाहला करना ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। शर्त यह है कि वो मसला जिस पर दलाइल हो उसमें मुबाहला करना। तो आयत से एक फायदा ही साबित हुआ, कुल इंकानत लकुम अद्दार अल आखिरा, कि ये जन्नत को यहूद का झूठ साबित हुआ, यहूदियों का झूठ साबित हुआ कि झूठे हैं इस दावे में कि लन तमस्सन अन्नार इल्ला अय्याम मअदूदा और लन यदखुल अल जन्नत इल्ला मन काना हुदन अव नसारा, कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जा सकता है, इस दावा में यहूदी झूठे हैं। दूसरा फायदा ये साबित हुआ कि मबाहले की जवाज, कि जब किसी शरई मसले में इख्तिलाफ हो और फरीक़ मुकाबिल दलील को नहीं मानता तो उसके मुकाबले में मबाहले का ऐलान करना ये दुरुस्त है। तीसरा फायदा ये साबित हुआ कि ये दावा से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह सुबहाना व ताला तो अल्लाह को धोखा देना तो मुमकिन नहीं है। किसी इंसान को धोखा देना मुमकिन है कि इंसान में एक अहलियत न हो اور ایسے جھوٹا دعویٰ کرے کہ میرے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت موجود ہے. کسی کو ہم وقتی طور پر دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. کوئی بندہ زبان سے کہے کہ تم میں تو بڑا ایماندار ہوں, میں تو بڑا متقی ہوں, اس کی زبانی دعویٰ کو دے کر اللہ اس کے حق میں کامیابی لے کے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ عالم بذات الصدور ہے, یعلم السر و اخفى, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو دعویٰ سے جو ہے نا بات نہیں بنتی. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جماعتی تعصب اسلام میں حرام ہے. جماعتی تعصب, عصبیت, ہر طرح کی عصبیت اسلام میں حرام ہے. آپ اس کو عمومیت بھی بخش سکتے ہیں کہ قومی تفاخر اور اسی طرح عصبیت جس بنیاد پر بھی ہو اسلام میں مطلقاً حرام ہے. مثلاً کچھ لوگ اپنی قومیت کی بنا پر فخر کرتے ہیں اپنی قوم پر, اس حال میں کہ قوم کی اسلام کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یا جیسے کچھ لوگ کسی قوم کی بولی کا مذاق اڑاتے ہیں, زبان کا مذاق اڑاتے ہیں, جب کسی کی زبان کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور تحقیر کرتے ہیں اگلے شخص کی. یہ غلط ہے. جس طرح تمہیں اس کی زبان کی سمجھ نہیں آتی, اسی طرح اس کو تمہاری زبان کی بھی سمجھ نہیں آتی. تمہیں تمہاری زبان آتی ہے تو اس پر فخر ہے کہ بہت اچھی زبان ہے, لیکن اس شخص کو اس کی اپنی زبان اچھی لگتی ہے. تو یہ اس طرح کی, یہ کوئی جو ہے نا فخر کا معیار نہیں ہے. یہ زبان, قومیت, اسی طرح جماعت. یا کچھ لوگ جب اقوام کا تقابل کرتے ہیں تو کسی قوم کو, کسی قوم کے لیے وہ عزت بیان کرتے ہیں کہ جس سے اگلی قوم کی جو ہے نا وہ ذلت ثابت ہوتی ہے. غلط ہے. ہر قوم کے اندر خوبی بھی ہے فطری لحاظ سے اور خرابی بھی ہے. خوبی اور خرابی, فطری جو چیزیں ہیں یہ ہر قوم کے اندر موجود ہے. خوبی اور خرابی, کسی قوم میں کوئی خوبی ہے, کسی میں کوئی خوبی ہے, کسی میں کوئی خرابی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمام اقوام کو جس چیز کے مطابق ہم تول سکتے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, سب سے عزت مند وہ ہے جو متقی ہو. کوئی شخص رنگ کے لحاظ سے انتہائی بدشکل ہوگا, کمزور ہوگا مالی لحاظ سے, گمنام ہوگا شہرت کے لحاظ سے, اور اسی طرح زبان کے لحاظ سے بالکل اس کی زبان میں لکنت ہو سکتی ہے, لیکن مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, ایمان ہوگا قوی, نیک عمل انسان ہوگا, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بہت ہی معزز ہے, عزت مند ہے اس شخص کی بنسبت جو بہت زیادہ خوبصورت ہے, قدرت مند ہے, مالدار ہے, اس کی بڑی شہرت ہے, دنیا اس کو جانتی ہے, اس کے باوجود وہ گمنام شخص اللہ کے ہاں زیادہ عزت مند ہے. اسی طرح یہ جو مذاہب ہے اور اس طرح جو جماعتیں ہیں, تنظیمیں, یہ کچھ لوگ بس جماعتی تعصب میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ جو شخص اس جماعت میں داخل ہو بس وہی کامل مومن اور متقی ہے, جو شخص اس جماعت اور تنظیم میں داخل نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی وہ بالکل نیک نہیں ہے, اس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یا وہ عالم جو اس جماعت کے اندر ہے وہ بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے, اور جو عالم اس جماعت میں نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, الف بے تحسا بھی اس کو نہیں آتی. یہ غلط ہے, یہ تعصب ہے, اسلام میں حرام ہے. تعصب کو مطلقاً اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یا اس طرح جو مذاہب ہے, مثلاً کتاب میں لکھتے ہیں کہ یا حنفی مرد شافعی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. یہ فتویٰ شامی, مشہور فتویٰ ہے, میرے پاس ہے 12 جلدوں میں, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, میں نے خود پڑھا ہے. سنی سنائی بات میں نہیں بتلاتا بحمد اللہ. اس میں باقاعدہ یہ سوال ہے کہ کیا حنفی مرد کا نکاح کسی شافی عورت سے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ فقہاء احناف کا موقف ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے, کچھ کا موقف ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ شافعی جو شخص ہے, یہ شافعی لوگ یہود اور نصارہ سے بدتر ہیں, اس لیے کہ اسلام میں یہود اور نصارہ سے نکاح کرنا جائز ہے. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اور اسی طرح والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن یہ فقی جاہل اپنی اس مذہبی تعصب میں اتنے آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ شافعی کو انہیں مسلمان نہیں سمجھتا، کیونکہ یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح جو کہ کافرہ ہے نکاح درست ہے، جب شافعی عورت سے نکاح درست نہیں ہے یا شافعی مرد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے حنفی عورت کا، تو مطلب یہ کہ شافعی مذہب رکھنے والے لوگ مسلمان جن میں بہت سارے علماء اتقیاء اولیاء گزر چکے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہود اور نصارہ سے بدتر ہیں، یہ مذہبی تعصب ہے. تو یہ تعصب اسلام میں مطلقاً حرام ہے. یہود کس بات پر فخر کرتے تھے؟ جماعتی تعصب پر. مذہبی تعصب تو یہود میں ہے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جس پر یہودیت کا لیبل لگا ہوا ہو اور اس کے نام کے ساتھ یہودی لکھا جاتا ہو، بس وہ جنت میں جا سکتا ہے، یہود ایک جماعت ہے. تو اس سے فائدہ ثابت ہوا کہ جماعتی تعصب، مذہبی تعصبات، قومی قبائلی اور قومی تفاخر، یہ سب حرام ہے، یہ سب پلیدی ہے، نجاست ہے. ان نجاستوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو تعصب رکھ گیا ہے، اور یہ تعصب بہت سارے اقوام کے اندر موجود ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور ایک فائدہ ہی ثابت ہوا، چلو اگلی آیت میں بتلاتے ہیں، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، ہرگیز تمنا نہیں کریں گے یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقبل کے متعلق خبر دی ہے کہ فی الوقت اور فی الحال یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گی، اور آئندہ زندگی میں بھی کبھی بھی یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتا. سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، بما قدمت ایدیہم، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اپنی کرتوت، سیاہ کرتوت کی وجہ سے کبھی بھی یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتا. ایدیہم سے مراد ان کی جان ہے، جو ان کی جانوں نے آگے بھیجا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایدی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اکثر کام گناہ انسان کے ہاتھ سے ہوتا ہے، نیکی بھی ہاتھ سے ہوتی ہے اور گناہ بھی ہاتھ سے ہوتا ہے، بہت سارے گناہ اور نیکیوں کا تعلق انسان کے ہاتھ سے ہے. پھر خصوصاً یہودی، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ خطرناک قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کتاب لکھتے تھے اور اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیا کرتے تھے. تو ان کو اپنے کرتوت کے متعلق علم ہے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گی. واللہ عالم بالظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے ظالمین پر. آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کو موت سے شدید نفرت ہے، اس لیے کہ انسان طلب اس چیز کی کرتا ہے جس سے محبت ہو. تو یہودیوں کو موت سے کوئی محبت نہیں ہے، موت کی کبھی بھی طلب نہیں کرتے، ان کو شدید نفرت ہے موت سے. موت سے نفرت کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی وجہ سے. اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کی برائیاں بہت ہی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بھی علم ہے اپنی برائیوں کے متعلق کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ کر چکے ہیں. اس سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن موت سے نفرت نہیں کرتا، مومن موت سے نفرت نہیں کرتا. موت کڑوی چیز ہے، شریعت میں موت طلب کرنا درست نہیں ہے. موت کا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنین احدکم الموت لضر نزل به، جب کوئی تکلیف اگر کسی پر آتی ہے تو اس تکلیف سے تنگ آ کر کے موت طلب نہ کیا کرے. موت طلب کرنا شریعت میں درست نہیں ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو مسلمان، مرنے والا مسلمان غمگین نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، اس کو سرور ہوتا ہے، فرحت ملتی ہے اس کو، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ موت کے بعد اب میں نے جا کر محبوب حقیقی سے ملنا ہے. تو محبوب کی طرف پہنچانے والے اسباب بظاہر اگر تکلیف دہ بھی ہو، پھر بھی انسان ان تکلیف دہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے میں جا کر اپنے محبوب کو مل لوں. تو جو مسلمان کا، مسلمان کے دل میں جو اصل محبوب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اب اس محبوب تک پہنچنے کے لیے یہ موت سبب ہے، موت کے بغیر اللہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ سبب اب سخت ہے، یہ مشکل ہے، کڑوا ہے، لیکن سبب کڑوا ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان کو یہ پسند ہے، اس لیے کہ اس ایک مشکل مرحلے کو طے کرنے کے بعد محبوب سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جن کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت رہی ہے، جن کا اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رہا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ زندگی میں بھرپور کوشش رہی ہے ان کی اللہ سبحانہ و تعالی کے معصیت سے دوری کے بارے میں کوشش کرتے رہے ہیں، اور حتی المقدور اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ موت کے ٹائم غمگین نہیں ہوتے. اس لیے سلف کے واقعات پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جب موت واقع ہو رہی تھی تو بلال کہہ رہے تھے کہ غدن نلق الاحبہ محمدن و صحبہ، خوش تھے اس ٹائم، کہہ رہے تھے کہ کل جو ہے نا میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، محبوبوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کر میری ملاقات ہو جائے گی. بہت سارے سلف کے ایسے واقعات ہیں کہ موت کے ٹائم جو ہے نا وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور کبھی اگر روتے تھے تو وہ کوئی اگر پوچھتا تو وہ کہتے تھے کہ میں لا ابکی اعلیٰ دنیا کم ہادی ہی، میں تمہاری دنیا کی خاطر نہیں روتا، میں تو بس وہ نیکیوں کی خاطر روتا ہوں کہ نیکیوں میں سستی رہی ہے. اور دوسرا شخص کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے زندگی میں، تو اگر ایمان قوی ہو، نیکی پڑھنے میں ہو، تو موت سے ڈر نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنا وہ تعلق اللہ سے خراب کیا ہوا ہے، اور اپنے آخرت کو میں تباہ کر چکا ہوں، برباد کر چکا ہوں، تو اس کو کیا موت پسند ہے؟ اس کو موت پسند نہیں ہے. ہاں جب فتن کا خوف ہو تو پھر موت طلب کرنا درست ہے. ایسے فتن کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے کہ اب انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا. ابھی فتن اتنا بڑا اور اتنا زیادہ ہے کہ میں کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنے دین کو برباد کر سکتا ہوں. تو جب اس طرح خوف ہو تو پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت کی درخواست دے سکتا ہے کہ یا اللہ بس اب اپنی امانت لے لیں اور خاتمہ جو ہے نا خیر پر کر دیں. جیسے کہ کچھ سلف کے واقعات ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے موت طلب کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جب آزمائش آئی تو امام بخاری نے اللہ سے موت طلب کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دے دی. واللہ علیم بما قدمت ایدیہم، اسی فائدہ ثابت ہوا کہ بہت سارے نیکی اور برائیوں کا تعلق انسان کے ہاتھ سے ہے. واللہ علیم بالظالمین، یہ دلیل ہے کہ تخصیص العموم، عام کو خاص کرنا کسی مقصد کے لیے جائز ہے. عام کو خاص کرنا کسی مقصد کی خاطر، کسی فائدے کی خاطر جائز ہے. وہ کس طرح؟ اللہ ظالمین پر عالم ہے، یا غیر ظالم پر اللہ عالم نہیں ہے، اللہ سب لوگوں پر عالم ہے، ظالم پر بھی عالم ہے اور عادل پر بھی عالم ہے. طائع اور عاصی دونوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکساں عالم ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے علم کو خاص کر رہے ہیں ظالمین کے ساتھ کہ میں ان پر عالم ہوں, مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے, ان کو ڈانٹنا غرض ہے, مقصد ہے ظالم لوگوں کو ڈانٹنا اور اس توبیخ میں اضافہ کرنا کہ تم جو ظلم کر رہے ہو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے, اللہ کو علم ہے, اللہ تمہارے ساتھ دیکھیں گی. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودی ظالم ہے, یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہودیوں کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ یہودی ظالم ہے, تو ان سے خیر کی توقع کرنا, عدالت کی توقع کرنا یہ بیوقوفی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, البتہ ضرور آپ ان کو پائیں گے سب لوگوں میں سب سے زیادہ حارس, علی حیات زندگی پر, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور اسی طرح مشرکین سے زیادہ یہ حریص ہے. یود احدہم, مشرکین میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, لو یعمر, کاش اس کو عمر دی جائے, الف سنۃ, ہزار سال, وما ہوا بمزحزحیہ, اور نہیں ہے اس کو یہ عمر دیا جانا اس کو نجات دینے والا, من العذاب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے, ان یعمر, یہ کہ اس کو عمر دی جائے, واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو جو کچھ ہی کرتے ہیں. یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت تمنا نہ کرنے کی دو علت بتلاتے ہیں. ایک تو علت یہ کہ بما قدمت ایدیہم, اعمال ان کے برے ہیں تو برے اعمال کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرتے, اور اس برے اعمال کے نتیجے پر اثر کیا مرتب ہوا ہے, حب الدنیا, برائی کی وجہ سے انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, جتنی برائی زیادہ ہوگی اتنی ہی دنیا سے محبت بڑھتی جائے گی. یا اس کو آپ ایک علیحدہ سبب بھی بتلا سکتے ہیں کہ یہودی ایک تو موت کی تمنا نہیں کرتے اپنی برائی کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ دنیا سے ان کو شدید محبت ہے, اور اتنی محبت ہے کہ مشرکین سے بھی زیادہ محبت ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, احرص اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, بہت زیادہ حرص رکھنے والا, لالچ رکھنے والا شخص, علی حیات, حیات سے مراد دنیا کی زندگی ہے, اور تا کے نیچے جو دوزیر ہے جس کا نام تنوین ہے, یہ تنوین برائے تحقیر ہے, انہیں احرص الناس علی احقر حیات و اقل لبس فی الدنیا, یہ تھوڑی سی زندگی پر, حقیر سی حقیر زندگی پر انتہائی حریص ہے, تھوڑی سی زندگی اتنی حریص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حرص کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہ ان احرص من الذين اشركوا, احرص الناس و احرص من الذين اشركوا, یہ تمام لوگوں میں زیادہ حریص ہیں, یہاں تک کہ جو مشرکین ہیں ان سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی پر. کیا مطلب ہے کہ مشرکین سے زیادہ حریص ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مشرک تو وہ ہوتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا, مشرکین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے, مشرکین جو آخرت کو نہیں مانتے تھے اور بس زندگی اس دنیا کی زندگی کو ہی سمجھتے تھے, اور آخرت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے کہ بوسیہ ہڈیاں, جب انسان بوسیدہ ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر کون قادر ہوتا ہے, من یحیی العظام وهی رمیم, تو آخرت کا بالکل انکار کرتے تھے اور آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص آخرت کو نہ مانتا ہو تو اس دنیا کی زندگی سے کتنی اس کو محبت ہوگی, بے انتہا محبت ہوگی اس کو, اس لیے کہ اس کے لیے صرف یہی زندگی اور اسی زندگی کی امیدوار ہے, باقی اس کے علاوہ کسی دوسری زندگی کی امیدوار نہیں ہے. اور یہودی جو کہ کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا, ہمیں تورات پر ایمان ہے, تو تورات تو بتلاتی تھی کہ آخرت ہے, موت آئے گی آخرت قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی آخرت آئے گی. تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے, دنیا سے اس کو اتنی محبت ہو کہ اس کی محبت اس مشرک کی محبت سے زیادہ ہو جو آخرت کو نہیں مانتا. تو ان کی اس حرص سے دنیا میں اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے حرص دنیا پر کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کو پسند کرتے ہیں, تو ایسا شخص کب موت کی تمنا کر سکتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ دنیا کی زندگی انتہائی حقیر زندگی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں. یہاں پہ دو تفسیر لوگ کرتے ہیں, دو تین تفسیر. ایک تو یہ ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ومن الذين اشركوا, یعنی ولتجدن من الذين اشركوا, کہ آپ یہودیوں کو سب سے زیادہ حریص پائیں گی اور پھر مشرکین بھی زیادہ حریص ہیں, یعنی مشرکین یہودیوں سے زیادہ حریص ہیں. لیکن یہ تفسیر کمزور تفسیر ہے, صحیح یہی ہے کہ یہ یہودی تمام لوگوں سے زیادہ حریص ہیں, یہاں تک کہ جو مشرکین ہیں ان سے زیادہ حریص ہیں. اب مشرکین کی حرص کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتے ہیں, یود احدہم لو یعمر الف سنا, یہ ہم کے ضمیر مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے دو دلائل کی بنیاد پر. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ الضمیر یعود الی اقرب المرجع, ضمیر لوٹ آتی ہے سب سے قریب مرجع کی طرف, تو سب سے قریب مرجع یہاں پیش رکھو ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مشرک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال عمر دی جائے, تو یہودی جو کہ مشرک سے زیادہ حریص ہے وہ کیا چاہتا ہوگا, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کئی ہزار سال زندگی دی جائے. تو اس میں زیادہ توبیخ ہے یہودیوں پر, اس لیے تفسیر راجی ہے کہ یود احدہم, چاہتا ہے ہر ایک مشرک, لو یعمر, کہ اس کو عمر دی جائے, الف سنۃ, ہزار سال. لیکن کیا ہزار سال اگر کسی کو زندگی دی جائے, ایک کامیاب انسان ہے, فما ہوا بمزحزحیہ من العذاب, نہیں ہے یہ زندگی اس کو نجات دینے والی عذاب سے, ان یعمر, کہ اس کو عمر دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال پر عالم ہے اور بصیر ہے. بصیر کو آپ علم کے معنی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, اور اس طرح دیکھنے کی معنی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بصر ثابت ہے, حجاب ہو نور, لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ کے درمیان اور ملائکہ کے درمیان جو پردے ہیں وہ نور ہیں, اگر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چہرے کا جو نور ہے وہ جلا دیتا ہے تمام ان چیزوں کو جہاں تک اللہ کی نگاہیں پہنچتی ہے. من تہا الیہ بصرہ من خلقہ, جہاں تک اللہ کی نگاہیں پہنچتی ہیں, اللہ کی آنکھیں پہنچتی ہیں, ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا نور جلا دیتا ہے. تو بصر حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں, تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے, دونوں درست ہیں. آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودی احرص الناس علی حیات, سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر یہودی ہے. قرآن سے انسان کو کتنی بصیرت ملتی ہے, اس آیت کو پڑھیں اور موجودہ یہود کے اعمال اور کردار کو دیکھیں, یہ تو انتہائی ذلیل لوگ ہیں, دنیا کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے لوگ. اور دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا علی حیاتن, کہ دنیا کی زندگی حقیر زندگی ہے اور آخرت کے جو زندگی ہے وہ عزت والی زندگی ہے. تو اس اعلیٰ, اس ادنا کو اس اعلیٰ پر ترجیح نہیں دینے چاہیے. ومن الذین اشرکوا, سے فائدہ ثابت ہوا کہ یہ یہودی مشرکین سے زیادہ حریص ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, اس سے مشرکین کا حرص ثابت ہوا, کہ مشرکین بھی دنیا کی زندگی سے انتہائی شغف اور محبت رکھتے ہیں. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا وما ہوا بمزحزحیہ کہ لمبی عمر یہ سعادت نہیں ہے. طوبی لمن طال عمره وحسن عمله, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کی نیکی بھی بڑھتی جائے. وشر لمن طال عمره وساء عمله, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہلاکت اور بدبختی ہے, بدبختی کی علامت ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہوتی جائے اور اس کے برائیوں میں اضافہ ہوتے جائے, یہ بدبختی ہے انسان کی. تو لمبی عمر اور لمبی زندگی سعادت کا سبب نہیں ہے. وما ہوا بمزحزحیہ من العذاب, مثلا ایک شخص جس کو اللہ نے 1000 سال عمر دی اور 1000 سال تک تو وہ اس کی حکومت بھی رہی ہے, صدر بھی رہا ہے 1000 سال تک کسی ملک کا, اور 1000 سال میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اور 1000 سال میں ہر قسم کی لذتیں اٹھاتا رہا اور اپنی ہر قسم خواہش اور شہوت پوری کرتا رہا, لیکن جیسے موت واقع ہو گئی سیدھا جہنم میں چلا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوا. تو اس نے فائدہ کیا کہ نقصان کیا ہے؟ اس نے نقصان کیا ہے. یہ نیک بخت انسان نہیں, یہ بدبخت انسان ہے. وما ہوا بمزحزحیہ من العذاب ان یعمر, اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ مطلق لمبی عمر کی دعا دینا یہ کچھ سلف نے اس کو مکروہ جانا ہے, مکروہ قرار دیا ہے. کسی کو یہ کہنا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے دے, لمبی زندگی دے دے, یہ مطلقاً کہنا درست نہیں ہے. درست اس لیے نہیں ہے کہ لمبی عمر میں انسان وہ کار خیر بھی کر سکتا ہے, کار شر بھی کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ لمبی عمر اس کو مل جائے اور لمبی عمر میں یہ برائی کرتا رہا ہے, تو اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے یہ کہنا اس کو اطال اللہ عمرک علی الدین, دین پر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے دے, یا اطال اللہ عمرک یا بقاءک لبقاء دینہ, اللہ آپ کو باقی رکھے, آپ کو لمبی زندگی دے دے اپنی دین کی بقا کی خاطر, کہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی خدمات لیتے رہے. یہ دعا دینا درست ہے, لیکن یہ صرف کہ اللہ آپ کو لمبی عمر اور لمبی زندگی دے دے مطلقاً کہنا یہ درست نہیں ہے. ایک طرح یہودیوں کے ساتھ شباہت ہے. واللہ بصیر بما یعملون, یہ خوشخبری بھی ہے اور زجر بھی ہے. خوشخبری اس لیے ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہے کہ جو نیکی تم کرتے ہو تمہاری سب نیکی اللہ کے علم میں, اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے, اس نے اس کا بدلہ تمہیں دینا ہوتا ہے. اور برے لوگوں کے لیے توبیخ ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو سب کچھ اللہ کے علم میں, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, کیا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے علم سے اور اللہ کی دید سے؟ قل من کان عدو ولی جبریل, اس میں یہودیوں کی ایک اور خباثت کا بیان ہے. قل, اے نبی کہہ دیں, من کان عدو ولی جبریل, جو شخص ہو دشمن جبریل کا, فانہ نزلہ علی قلبک, بے شک جبریل نے نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر, بِإذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی, وہدن و بشرا, اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور خوشخبری ہے, للمؤمنین, اہل ایمان کے لیے. آیات کا سبب نزول, آیات کی مناسبت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی عیوب کا سلسلہ بیان کرنا شروع کیا ہے, تو ان کی عیوب میں سے ایک عیب بھی ہے کہ وہ جبریل کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں, جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہتے تھے کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل بھی جبریل تھا, تو جبریل کو نہیں مانتے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دین کو نہیں مانتے. آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے چند ایک سوال کرتے ہیں, اور ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکتا, اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے اور موسیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اگر میں تمہارے سوالات کا جواب دوں تم میری تصدیق کرو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گی؟ کہنے لگے بالکل ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جو چاہتے ہو سوال کرو۔ تو یہودیوں نے سوال شروع کیا، کئی سوالات۔ ایک سوال یہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کس غذا اور کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تمہیں اس ذات کی قسم جس نے تورات کو موسیٰ پر نازل کیا ہے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اور پھر اپنی بیماری میں عرق النساء بیماری لگی تھی ان کو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے تو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ معتبر اور لذیذ کانا ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دوں گا، اس کو تیری خاطر چھوڑ دوں گا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو شفا ملی، یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کی گوشت اور اونٹنی کی دودھ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اس لیے کہ معقولات میں سب سے لذیذ جو معقول تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا اور مشروبات میں سب سے لذیذ اس کا دودھ تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کی گوشت اور اس کے دودھ کا اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھیں گے کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اور دوسرا، یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ مرد اور عورت کے نطفے کے بارے میں بتلایا ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے اور یہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، بچی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عورت کا جو نطفہ ہے وہ اصفر اور رقیق ہے، زرد رنگ کی ہے اور پتلا ہے، اور ماء الرجل ابیض غلیظ، اور مرد کا جو نطفہ ہے اس کا رنگ سفید ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور ایہما علی، ان میں سے جو غالب آ جائے، دونوں نطفوں میں سے جو بھی غالب آ جائے، کان الشبہ له، تو اس کی طرف بچے کی شباہت پیدا ہوتی ہے، اور جو غالب آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سبقت لے جائے رحم کی طرف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے یا پھر بچی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو غالب آ جائے شباہت اولاد کی اس کی طرف ہوتی ہے، اور جو سبقت لے جائے رحم کی طرف، تو وہ اگر مرد کا سبقت لے جائے تو وہ بچہ پیدا ہوتا اللہ کے حکم سے، اور اگر عورت کا سبقت لے جائے تو وہ بچی پیدا ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ یہودی کہنے لگئی تو آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے، یہ تو صحیح جواب ہے۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، اس بات پر یا ہم آپ پر ایمان لائیں گے یا پھر مفارقت، یا اتفاق کریں گے یا پھر مفارقت ہوگی، ہوئی ہے کہ اب ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ پر فرشتوں میں سے وحی کون لاتا ہے۔ یہ مبتدعین کا طریقہ ہے، جھوٹے لوگوں کی عادت ہے۔ اس بات پر جو ہے نا اتفاق ہوگی یا پھر مفارقت ہوگی؟ نبی علیہ السلام کہنے لگے جبریل وحی لاتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں بس، ذالک عدو ہونا، یہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ پر میکائل وحی لاتا جو کہ ہمارا دوست ہے تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ جبریل لاتا ہے تو جبریل تو یہودیوں کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے ہمیں عذاب ملا ہے، اور ہمیشہ اقوام پر عذاب یہی لے کر آتا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر قسم دیا کہ تمہیں کیا پتہ نہیں کہ کل انبیاء علیہ السلام پر جبریل وحی لے کر آتے تھے؟ کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ تو ہے، لیکن بس یہودیوں کا جو ہے نا دشمنی ہے جبریل کے ساتھ۔ یہ مبتدعین کا طریقہ ہے کہ جب آخر میں آتے ہیں لاجواب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس اب ایک بات رہ گئی ہے، یہ ہم پہ جو ہے نا یا اتفاق ہو یا پھر مجلس برخاست ہوگی، کسی ایک جھوٹی بات کو بہانہ بنا کر کے پھر بھاگتے ہیں، مجلس چھوڑ دیتے ہیں، فرار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، تو سبب نزول حدیث میں، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتار دی، قول کہہ دیں نبی من کان عدو ولی جبریل، جو دشمن ہو جبریل کا۔ جبریل کچھ کہتے ہیں کہ جب جبر عبد کے معنی میں ہے، اللہ کے معنی میں نے اللہ عبداللہ، کچھ کہتے ہیں کہ جبر قوت کے معنی میں ہے اور ایل اللہ کے معنی میں نے جبریل قوت اللہ اللہ کی قوت. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, یہ اس شرط کا جواب ہے. جو جبریل کا دشمن ہو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ جواب شرط ہے, پورا جملہ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں پہ معنوی مناسبت ہے شرط اور جواب شرط میں, معنوی مناسبت یہ ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, جبریل کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہود کے پاس. جبریل نے کیا کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, جبریل تو قرآن لے کر آیا ہے, آپ کے دل کے اوپر قرآن اتارا ہے اللہ کے حکم سے. اب جبریل کا جو ہی کام ہے, یہ تو جبریل کی ولایات, جبریل کی دوستی کی وجہ ہے, نہ کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی کوئی وجہ ہو. قرآن اتارا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو حیات ملتی ہے, زندگی ملتی ہے, روشنائی ملتی ہے. کچھ لوگ جزا کچھ اور نکالتے ہیں کہ من کان عدو ولی جبریل فإنه قد هلك, یا فإنه کافر, جو جبریل کے ساتھ دشمن ہے وہ کافر ہے, وہ ہلاک ہو چکا ہے. بہرحال اس فإنه نزلہ کو اگر جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہود پر زیادہ اس میں توبیخ ہے اور دوسرا محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جبریل کا جرم کیا ہے کہ جبریل نے قرآن نازل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, اور وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے. اور اسی طرح وہدن, یہ قرآن ہدایت ہے, ہدن یعنی ہدن عظیمن, قرآن میں عظیم ہدایت ہے. اور وبشرا, اور اس میں بشارت خوشخبری ہے, للمؤمنین اہل ایمان کے لیے, قرآن اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا, قرآن بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. من کان عدو للہ وملائکتہ ہی, اور جو شخص ہو اللہ کا دشمن اور ملائک کا دشمن, وہ رسول ہی اور انبیاء علیہ السلام کا, وہ جبریل و میکائل و مکال, جبریل اور میکائل کا دشمن ہو تو پس کیا ہے؟ فإن اللہ عدو للکافرین, اس کا جزا یہ کہ وہ شخص کافر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کا دشمن ہے. ان آیات کے فوائد اور مزید کچھ وضاحت کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگا. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.